السياسة التقليد المقبل إن لكم وجبته أبو خليفة رحمه الله تعالى مع الفراحة وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم محددا له فإن ذنبها الفهم يصح. لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. تو تمہارے لیے یہ حلال میں چیزوں کو سنا ہے تمہارے کے طور پر دیا ہے اس سے کوئی چیز واپس لو إلا أن يخافا اگر لو جان دیں وہ خوف کرتے ہیں یہ اندیشہ گمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حدود کو کام نہیں کر سکیں گے موجودیت کے تقاضے جائیں تو پورے نہیں کر سکتے ہیں. پھر تم اللہ حکیم اور حکام یا وہ بھی اس بات کا اندیشہ رکھیں کہ اللہ کے حدود قائم نہ کر سکیں گے. پھر عورت کو فدیہ دے اپنی ہلاکی کے لیے خاند کو لینا جائز ہوگا اور اس کو دینا جائز ہوگا. اخبار جو ہے اس سے کم ہو گیا اس کے کاغذ کو دل کا حضور اللہ یا اللہ رب العزت کی مقرر کردہ حدیں ہیں خلاصہ کردہ ان سے تجاوز مت کرو. کیا مطلب ان کی مخالفت نہ کرو. تجاوز یہ ہو گیا ان کے خلاف عمل کیا جائے اور جو حدود اللہ سے تجاوز کرے گا تو لائق اور ظالم ہوں بری لوگ ظالم ہوں گے. یقافہ معروف کا سیگا ہے خشیا کا مطلب کیا ہے لو جہاں جو ہیں وہ خوف محسوس کریں اور اللہ مگر یہ کہ گمان کریں خامد دیوی عید اللہ وہ بھی سگا پر ہے تو پھر اس سے پتہ چلا کہ خوف کی تفصیل زن کے ساتھ کرنا یہ جائز اور صحیح ہو گیا کیونکہ قراتیں ایک دوسرے کی تفصیل کر دیتی ہے معنی مفہوم واضح کر دیتی ہے. عید اللہ نے خوف کا معنی واضح کر دیا کہ یہاں مراد کوئی اندیشہ ذہنی لحاظ سے ہے کہ ذہن اس بات پر مطمئن نہ ہو کہ یہ تقاضے پورے ہوں گے یا نہیں. مجہول کے طور پر بھی پڑھا گیا ہے خوف زدہ کیے جائیں لو جین کس سے اللہ کی عمارت یہ بدل استعمال پر بن جائے گا. ذات لو کی جائے اس سے تو نہیں نہ خوف بیوی کو نہ بیوی کو خامن کی ذات سے خوف اس سے ہے کہ تقاضے پورے نہ ہو سکیں یہ بدلے استعمال کے طور پر اللہ کی عمارت اس کا تعلق لفافہ کے ساتھ ہو جائے گا. اور لفافہ کا اعتدال کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے بھارت حکام کو اعتدال کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم بھی اندیشہ رکھو کہ یہ نہیں قائم کر سکتے پھر ان کی پھلوں کا سامان کرا دو بیوی جائے تو وہ اخبار پورا یا حصہ اس کا واپس کر دے قانون جائے اسے طلاق کو دے دے قدموں کر مگر ایک وہ خوف کریں یہ نوجوان بیوی اور ماں کا پڑھا گیا ہے متعین کرتا ہے خوف کی تفصیل کے ساتھ زن کی تفصیل اللہ رکی ماں مگر یہ کہ وہ نہ قائم رکھ سکے اللہ تعالیٰ کی ہے تو ایسے جو دیت کے واجبات ہیں ان میں سے کسی حکم کو ترک کر دیں اس کو قائم نہ رکھ سکیں. پھر پڑھا ہے ہم بنے یعقوب نے صورت میں پھر یہ اللہ کی حضور اللہ یہ بدلے استعمال بن جائے گا لفافہ کی جدید نائب پائل جائے اس سے پھر ذات سے تو نہیں نہ خوف زدہ کیے جائیں گے بیوی خامن کی ذات یا خامن بیوی کی ذات سے تو حدود اللہ سے اقامت کا اندیشہ نہیں ہوگا. پھر آن بنایا اپنا خلا کے لیے بدل استعمال بن جائے گا. پھر اور پڑھا گیا ہے لفافہ اور کسی نماز مرد پر حد نہیں لینے میں، عورت پر حد نہیں ہے دینے میں، دونوں پر حد نہیں ہے، یہ مطلب ہوا ہے. مرد لینے میں حرج محسوس نہ کرے، عورت لینے میں حرج محسوس نہ کرے. نہیں حق مرد پر اس چیز کے لینے میں تو یہ چیز آتے رہی ہے اپنے سب کی طرف سے اور فلو کرا رہی ہے، اور عورت پر حد نہیں دینے میں سارے احکام سے پہلے ذکر کیے گئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حدیں ہیں، مراد تو احکام ہو گیا ہے نا، لیکن حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے. زیادہ احکام کی بھی پابندی ہونی چاہیے، ان کی خلاف ورزی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. خلاصہ کبھی ان سے تجاوز نہ کرو، کیا مطلب مخالفت ان کی نہ کرو. تو آگے بڑھنا جائز نہیں ہے، تو درمیان میں رہو کوئی مطلب ہو جائے، مخالفت نہ کرو. پھر اور جو تجاوز کرے گا اللہ کے حضور سے، کوئی لوگ ظالم ہیں، وہ پہلے فرما دیتی ہے ان سے تجاوز نہ کرو. یہ لائق و ظالم کیوں فرمایا؟ لاحق الاق وہی بھی کرتی ہے مبالغہ کرتی تحدید ڈرانے دھمکانے میں، مبالغے کے لیے کہ اگر تم تجاوز کرو گے تو تم ظالم بنو گے. لاما اللہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا جائے تو وہ کرنا ہوگی. شاید قدیموں سے ثابت ہونے والے جو بتایا میں اپنے خیال کے مطابق وہ بیان کرتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جب تک خاص تنقید کی میاں بیوی میں نہ پائی جائے تو چلو نہیں ٹھیک. ایک دوسرا یہ ہے کہ جو اقمار کیا گیا ہے تو سارا واپس نہیں لینا چاہیے، کیوں کچھ دن میاں بیوی بن کے بھی تو رہے، ہمیں بھی اپنا حق اس سے وصول کر لیا ہے، اس لیے سارا اقمار جو ہے تو واپس نہیں لینا چاہیے. جائے تو زیادہ کا مطالبہ جو ہے وہ کر دے. اور اس پر تائید فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی ناشاکی وغیرہ نہ ہو تو فلو نہیں کرانی چاہیے، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ان کی عورت کی اپنے خاوند سے طلاق طلب کرتی ہے بغیر کسی حرج کے تو اس کا جنت کی خوشبو جو ہے حرام ہے. پتہ چلا جب تک کہ خاوند کی طرف سے کوئی اچھی وغیرہ نہ ہو تو یہ مطالبہ عورت کا طلاق کے لیے یہ تو پہلے اس سے کی دلیل ہو گئی نا کہ ناچاکی وغیرہ ہو واجبات لوجیت کے ادار نہ ہو سکتے ہوں پھر فلو ہونی چاہیے. اس پر زیادہ نہیں لے سکتا. اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس امید آنے ثابت ہوئی ہیں، اس کی بیوی اور صاحب ہم اکٹھے میں رہ سکتے ہیں. تو تین اخلاق کے لحاظ سے اعتراض کوئی شکل صورت نہیں تھی ان کی، لوگوں میں بیٹھے ہوئے تو طبیعت متاثر ہو گئی. آپ نے سنایا تو روپی نالے ادی کا تھا، پاس اخبار میں لیا تھا واپس لوٹاتی ہے، عرض کیا وہ بھی اور اس سے زیادہ بھی دینے کو تیار ہے، زیادہ نہیں مشہوری واپس کر دو. اس سے پتہ چلا زیادہ لینا جاتی ہے جائز نہیں ہے. اور مسئلہ اگر لاپ سندی کی نہ بھی ہو ٹھیک ٹھاک بچ رہے ہو اور پھر عورت پھولوں کا مطالبہ کر دیتی ہے، اس صورت میں کیا جائز ہے یا نہیں؟ خاتم وقت فلو کر دیتا ہے گاڑی لاطم ہو جائے گی، کیونکہ منع یہ فساد کی دلیل نہیں ہے. فلو بغیر کسی اعتراض کے نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی عورت بچ جاتی ہے تو قاضی فیصلہ دے دیتا ہے فلو کا، جو لاطم ہو جائے گا فلو صحیح ہو جائے گی. زیادہ سے زیادہ اس کو ہی یاد ہے. سرکار نے منع فرمایا کسی عورت کو بغیر وجہ سے سنا نہیں کرانی چاہیے. صلاح جو ہے صلاح شراب پر تو دلالت کرتی ہے, لیکن یہ نہیں کہ سرے سے وقت جو حاصل ہو جائے. اور مسئلہ ثابت فرماتے ہیں کہ مقصد کے فدیے کے لفظ سے تعبیر کیا ہے, سلو کا لفظ استعمال کیا جائے یا طلاق کے المال کا استعمال کیا جائے یا فدیہ کا لفظ بول دیا جائے, ہر صورت میں یہ سلو ثابت ہو جائے گی. لیکن اس میں طلاق ہے کہ آیا وہ فصل بنتا ہے یا طلاق بنتی ہے, کا لدم کیا جا رہا ہے یا طلاق ہے. اگر طلاق ہے تو ایک یہ ہو گئی, اس کے بعد اگر دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں تو پھر دو طلاقیں لے گا, پہلی دل کے تین بن جائیں گی. یہ دو طلاقیں پہلے آ چکی ہیں, رجوع کر لیا کام آگے, اب کھلو والی صورت ہو گئی, یہ تیسری طلاق جو ہے تو یہ بن گئی, اب تعلیم والی صورت جو ہے تو رہے گی. تو فینس اللہ کا آ پھر یہ آگے فینس اللہ کا آ جو ہے یہ تو چوتھی جا کے بن جائے گی. حالانکہ چوتھی طلاق جو ہے کوئی اپنی آخری دن کی ہے, اس لیے راجے بازار رحمت کو منظور کیا ہے, یہ فصل میں ہے طلاق نہیں ہے. سکو طلاق مرا کہاں رہ گیا تو تیسری جو ہے وہ فین اللہ کا ہاں یہ ہو گئی. تو یہ درمیان میں کھلو کا لے کر آ گیا اور جملہ متردہ والی صورت جو ہے وہ ہو گئی. اس کے بیان کا مطلب کیا ہوا کہ کبھی طلاق جو ہے وہ پہ جائے گی, کبھی معاوضے کے ساتھ جو ہے تو وہ پہ جائے گی. جو طلاق کے قائل ہیں ان کا نظریہ یہ ہو گیا کہ یہ طلاق کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں, کبھی مفت اور کبھی بالمال, تو دو طلاق کے وہ ہو گئے, تیسری جو ہے یہ اللہ بن جائے گی. لہذا فصل نہیں ہے تو طلاق, لیکن طلاق کی دو قسمیں بیان کر دی گئی ملاب و طلبا کے طور پر. جو فصل کے قائل ہیں ان کے نزدیک پہلے تو مطلق ہو گئے بالمال ہوں یا بلا مال, اور یہ کھلو جو ہے یہ فصل بن گئی, اور یہ فین اللہ کا حافظ کی طلاق والی صورت جو ہے یہ ہو جائے گی. لائی کے ساتھ وعید کو مبالغ کی تحدید کے اس کے بعد میں مبالغ مقصود ہو گیا, رائے رائے کو دلالت کرتا ہے کہ کھلو بن جائے اور حلفت کے اور مثال تمام اس کے جو دیا ہے قانون بھی دیا ہے جائے گا رائے سے حدیث پاک سے یہ پتا چل رہا ہے زیادہ یہ کرنا چاہیے پوری پرکار سے ٹھیک ہے. یہ مطلب وہ بھی نہیں سن سکے گی جو جائے گا جنت میں داخل ہو سکے, مطلب ہے معاشر میں بات چیت ہو اور ساری کل پر چل کے سن جائے معاشر کی وہ نعمت یا اس کو معروف رہے گی. پہلی جلد پر ہوں گی دلیل کے بغیر رائیت کو حل کر کے کھلو بھی ہونی چاہیے, دوسری کے زیادہ نہیں اس کی دلیل یہ ہوگی ضروری ہے. سرکار نے دلیلا کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہے بعض اتنے بچوں سے زیادہ بھی دینے کو تیار ہوں آپ نے اس کو مطلوب قرار دیا ہے بغیر شباب کے اور صلاحیت کے شروع پائی جائے یا زیادہ کے ساتھ پائی جائے لیکن ناخل ہو جائے گا کیونکہ منع کر سے اس کا پرکار کے رقبے سے تعبیر کیا ہے پتہ چلا کہ کلو مفادات کے لفظ سے بھی صحیح ہے کیونکہ یہاں اس کو فریا سے تعبیر کیا گیا ہے اگر طلاق کا لفظ نہ ہو فریا یا کلو کا یہ فصل ہے یا طلاق ہے بعض میں شکر سے کہا بعض میں طلاق لیکن جنہوں نے فصل بنایا انہوں نے فہمت اللہ کا حال سے استغلال کیا ہے کیونکہ کلو پھر تیسری طلاق بن گئی یا طلاق مرا کام دو پہلے آ گئے تیسری یہ کہ فہمت اللہ کا چوتھی بنے گی چوتھی ہے کوئی علام اعلیٰ ماننا پڑے گا کلو فصل ہے طلاق نہیں ہے بنایا اس کو فصل تو جت پکڑی ہے ساتھ فول باری ڈالا تو پیچھے لانا اس کا کلو کے واضح کر کر میں دو طلاق ہوں کہ یہ چاہتا ہے کہ یہ چوتھی طلاق بن جائے اگر کلو طلاق ہو تو اپنا افکار بیان کرتے ہیں اس میں اگر کیا ہے تو لوگ طلاق ہے کیونکہ خاوند اختیار کرے گا تو پھر ہوگی نا یک طرفہ طور پر تو نہیں نا عورت شک سکتی ہے خاوند بدل لے گا راضی ہوگا جدائی کرتا بھی تو لہٰذا یہ طلاق ہے اگر یہی ہے تو یہ جج صاحبان آپ طلاق دیں ان کو جائز نہیں بلکہ خاوند کو پابند کریں گے تو طلاق دے اور یہ معاملہ رسول کر لے اگر یہ ہے یہ طلاق ہے تو یہ فرقت ہے ساتھ اختیار سے یہ طلاق علم کی طرح ہو گئی اور تعلق اس سے ہوا طلاق عمر خان کھلوں کے ساتھ نہیں بلکہ طلاق عمر خان کے ساتھ ہے یہ درمیان جملہ مترجہ ہو گیا جس میں بتلایا کہ کبھی طلاق کے عوض ہوگی کبھی بلا عوض ہوگی آگے پھر تیسری کا حکم جائے تو بیان کر دیا گیا پھر دلالت کرانے تو درست ہے کہ فلاد کبھی واقع ہوتی ہے وہ اور کبھی معاملے کے ساتھ فرمانا کیا ہوا طلاق کے بعد دو پیٹ پھر حلال نہیں ہو اس کے لیے اس کے بعد جہاں تک کے نکاح کرے دوسرے خان کے ساتھ خان کے عورت کی طرف نکاح کی گئی ہے تو اس میں مردوں کے ساتھ نسبت کی جاتی ہے لا تن کے اور مصرے کا آپ کے مردوں کے بارے میں ہو گیا تو تم نکاح نہ کرو اسی طرح ان کے طرف بھی نسبت کی گئی تو جو دورہ رشتہ ہے اس طرح سے جو خان زوج اس کے لیے ہو گیا یا زوج اس کے لیے ہو گئی تو جو بول دو طرف ہے نکاح بھی دو طرفہ نسبت ہو گئی زیادہ نسبت عورتوں کی طرف کرنا جائے یہ صحیح ہو جائے کیونکہ وہ سبب ہے اس کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا حساسن کیا لوگ نے فرمایا کیا ہے اس کے بدل سکتا ہے حلالے کے لیے دوسری جگہ تک نکاح کافی ہے ضروری نہیں کہ اگلا لا دے گیا وہ واٹس کرے کئی دن دیر کے لانے کی طرح ایک اور ہے لیکن جو مور سنسکار کیا ہے دوسرے کابتی کرنا لازم اور ضروری ہے قرآن پاک دیکھ بجا ہے اطلاق پتہ چلتا ہے وہ چیز کرے یا نہ کرے لیکن ابھی اس پاک نے اس کو مقیت فرما دیا ہے اس طرح رفا کلی کی دی گئی ہے تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے بتلایا کہ رفا نے مجھے طلاق دے دی اور بستہ طلاق کی مرضہ کی کرنا کا پورا مار اپنے نظیر کے ساتھ نکال دیا اور وہ دعوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا گیا وہ پکڑ لی اس پچھلا معیار پورا نہیں ہوا, اس لیے یہ کہہ رہی ہے نامرد ہے. اس میں یہ کپڑے جو تازے ہوتے ہیں اس طرح کی شرمگاہ ہے اس کی. جب تک اس پہ نظر مند ہوتی ہو اور وہ تو اس سے نہ ہو تو اس کو جاتا ہے پچھلے خانوں کی طرف نہیں جا سکتے. اس کی پتہ چلا مباشر ضروری ہے لیکن پھر کافی ہے, یہ نہیں کہ انزال ہو زیادہ دیر گزرے مباشرت کی حالت میں, یہ ضروری نہیں ہے. اور سچ پر غائب ہو جائے تو یہی کافی ہو جائے گا. سیلا چاہوں اس کے شہر کو چکھے, اس شہر کو ہم وہ تیرے اس شہر کو چکھے ہی نظر اٹھار ساتھ کرے گی. سنت سے سن کے یہ کہہ دیا سنت ہے ہمارے واحد قرآن کا حکم مطلب کٹی ہو گیا. کٹی کو جلدی سے صحیح کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جواب کہتے ہیں تن کے آگو جن دو قسم کے ذکر کیے گئے ہیں. تن کیا راجدن آ کر نہیں کروایا, تن کیا دوجن کروایا, دو جیل سے اثر ثابت ہو گیا. تن کیا گلو بے مانوتی والا ہے, اگر قرآن پاک کی لف سے ثابت ہو گیا تو معاشرت والا مانا زیادہ ہم روایت گیا تفصیل ہو گئی. اور تفصیل ہو گئی اس کی جو سر کے آپ کو سمجھ آ رہا تھا دو جن سے, نہ کہ محض حدیث کی وجہ سے ہم لوگ ثابت ہو رہا ہے. اس سے خود کیا ہے دوسرے حالت سے نکالی کرے اور وہ واشنگ کرے تو مجھے سے پتا ہوگا اگر میں تین طلاقیں دوں گا تو کل کو پھر طلاق بنے گی کسی عورت کو بچانے کی. جب تک دوسری جگہ شادی نہ کرے وہ واشر تو نہ کرے تو میرے طرف یہ واپس نہیں آ سکتی ہے. تو ہزار بار سوچے گا طلاق دینے سے پہلے جلد بازی سے کام نہ لے گا, کیونکہ کسی کی مستعملہ کو اپنی بیوی بنانا یہ انسان برداشت نہیں کرتا ہے. جب پتہ چلے گا کہ یہ تو مستعمل ہوئے بغیر تیار سے جلدی واپس, پھر وہ طلاق کو جلد بازی سے کام نہ لے گا. روکنا مقصود ہے طلاق میں جلد بازی جو ہے اس سے یہ بات ختم ہو گئی. اب یہ ہے کہ اگر کوئی نگاہ آگے کرتا ہے بشرط تحلیل یہ جائز ہوگا یا نہیں. نگاہ کا مقصد یہ ہے کہ اگلا حلال کر دے عورت کو پہلے کے لیے اور سمجھ تو یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے میاں بیوی بنتے رہیں. چلو موقع مل رہا ہے دعوت پوری کرنے کا تو اس طرح پر دعوت پوری کر لیں. یہ نکاح منعقد ہوگا یا نہیں تو ہم آتے ہیں اکثر کے نزدیک ہونا کہتے ہیں نہیں ہوگا, لیکن امام ولی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رکن کیا ہے اس کے حجاب قبول خوشی رضا سے زوجین کی طرف پائے گئے ہیں, لہذا نکاح منعقد ہو جائے گا. لیکن تحلیل والی شب جو ہے تو یہ مکرو ہے, آپ سنجیدہ خبر ہے. اللہ علیہ محلہ اللہ اس سے وہ نہی پائی گئی نا. اور بیدان صاحب نے سے کیا فرمایا ہے کہ منع عن العقد اس کے فساد پر دلالت نہیں کرتی ہے, تو یہاں بھی فساد اس سے ثابت نہ ہوا. زیادہ سے زیادہ یہ ایک لاپ سنجیدہ خبر جو ہے وہ ثابت ہوا ہے. اس سے نکاح تفریق کی نیت پر کر رہا ہے اس لیے ٹھیک نہ ہوا. ہمیشہ کے لیے اولاد پیدا کرنے اور پیر بسانے کے لیے ہونا چاہیے, اس لیے مطلب آپ کو بھی جا ہوا. اسی لیے لان لال محلے رول محلہ لال اگر نکاح صحیح نہ ہوتا اور اس گتی سے پہلے کے لیے حلال ہی نہ ہوتا تو پھر اس سے محلل کیوں کہا جاتا, پہلے کے محل اللہ کیوں کہا جاتا. تو پتا چلا نکاح بھی صحیح ہے, وتی بھی صحیح ہے اور اس کے ذریعے پہلے کے لیے حلال بھی ہو جائے گا, لیکن کراہت پہ وہ پائی جائے گی. اور یہ کراہت یہ صورت میں ہے جب عقد کے اندر شک کرے کہ شخص کا نگاہ کرتے ہیں رسول ایک مرتبہ واشر کے بعد طلاق دے دے آگے پیچھے بات چیت کر لیں ایجاب قبول مطلقاً ہو جائے تو پھر وہ کرا کی شادت سے باقی کسی کے دل میں یہ ہو کہ گھر اجڑ گیا بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں خاندانوں میں دشمنی بن جاتی ہے قتلوں کا لوگ تیار ہو جاتے ہیں کوئی قربانی دیتا ہے اس لیے میں اپنی عزت بنا دے کر طلاق دے دوں تاکہ ان کا گھر آباد ہو جائے اور یہ فساد ختم ہو جائے الٹا وہ معذور ہو جائے اس صورت میں نہ کہ وہ آرام سے ضرور ہو جائے کریں کہ ہم حقوق ادا کر سکیں گے دوبارہ میاں بی بی بن کے رہنا پسند کر لیں گے ٹھیک ہے. اللہ البن جائے تو یہ کافی ہے اس میں اپنی علم ضروری ہے. بعض حضرات ہیں یہاں علم کے ساتھ ہیں عالم اور ایک اللہ یقین اور اللہ کے حضور کو پورا کر سکیں گے تو اس کا رد فرماتے ہیں. بھی ساتھ مستقبل کا معاملہ ہے, غیب ہے تو غیب تو عام بندوں کو یقینی علم کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے یہاں علم اور یقین کمانا قرار لینا بھی ٹھیک ہے نہیں. پھر ان مظاہرے پر داخل ہو تو یہ توقع والا مانا جائے وہ دیتا ہے, انا ہو پھر وہ یقین والا مانا دیتا ہے. تو یہاں ان ہے نہ کہ انا ہے, اس لیے اسے یقین والے مانا نہ لینا یہ ٹھیک ہے نہیں. لفظی وجہ کیا ہو گئی کہ ان توقع کے معنی پر دلالت کرتا ہے, اور عقلی وجہ کیا ہو گئی کہ غیب کا معاملہ ہے, غیب کا علم یقین عام بندوں کو کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ کا مانا گمان ہی کرنا چاہیے نہ کہ علم یقین نہیں جائے تو وہ کرنا چاہیے. شارتک پر دلالت کرتا ہے تو مطلب کیا ہے, خامن بیوی کی طرف بیوی خامن کی طرف رجوع کر لے. چل اگر گمان کریں کہ وہ کام کر لیں گے حق کو جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا اور مشروع کرایا یعنی حقوق تربیت. جنہوں نے یہاں عند اللہ بمعنی عالم اور ایک انا دیا ان پر رد کے تفصیل دن کی ساتھ علم کے یہاں یہ مضبوط نہیں, کیونکہ واقع امور غیب ہیں. گمان تو ان کا کیا جا سکتا ہے لیکن یقینی ان کا نہیں. یہ منطق کا علم عام ہوتا ہے, تصور کو بھی اور تصدیق کو بھی شامل ہوتا ہے اور جہل مرکب کو بھی شامل ہوتا ہے. تو یہاں قرآن حدیث کے محاورات میں علم بمانا یقین استعمال ہوتا ہے. پھر یہ یقینی علم جائے تو یہاں پر مراد ہو سکتا ہے. تفصیل ساتھ علم کے یہاں مضبوط نہیں, کیونکہ عواقب امور کے غیب ہیں. گمان ان کا کیا جا سکتا ہے نہ کہ یقین. یہ تو عقلی دلیل ہو گئی, نقلی دلیل نہیں کہا جاتا. علم تو یقوم غیب, کیونکہ انداز کا توقع پھر یہ ہوتا ہے توقع ہو یقینی علم نہیں, یقینی ہو توقع نہ ہوئی. دل کا حضور اللہ تعالیٰ ان کے جاننے والے ہیں, جو پہلے جاننے والے ہیں ان کے لیے دان کرنا چاہیے. قوم کہنا چاہیے جو جاہل ہے ان کے لیے اللہ بیان کروانا ہے. ایک سے قوم عالم ہے جو جانتے ہیں, جو جانتے ہیں تو ان کے سامنے بیان کرنے کا مطلب کیا ہوگا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو علم عمل کے لیے ہوتا ہے, جس علم کے مطابق عمل میں پایا جائے وہ علم ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا. بات کیا ہے عمل بھی کرے اپنے معلومات ہیں ان کے مطابق, ان کے لیے یہ باری تعالیٰ نے احکام بیان کروائے سمجھے بھی صحیح اور عمل بھی اس کے مطابق کریں. یا معاشی اللہ اور تو جی کہہ رہے ہیں دیکھو میں یہ عالم ان کا مطلب کیا ہے, مجنون وغیرہ نکالنا مقصود ہے یا چھوٹے بچے نادان نکاح وغیرہ تو ہو جاتا ہے نہ ہو نکاح, لیکن ان احکام کے ساتھ وہ مکلف پابند نہیں ہوتے ہیں. اس لیے بھی قوم اعلیٰ مول فرمایا تاکہ نادان بچے چھوٹے مجنون وغیرہ وہ یہاں سے خارج ہو جائیں تو وہ ان احکام کے پابند نہیں ہے. طلاق کو عورتوں کو اور وہ اپنے اجل کو پہنچے جائیں ہم سکو بولنا روکو ان کو معروف طریقے پر یا چھوڑ دو ان کو معروف طریقے پر. لیکن بلا تم سکو بولنا ضرار انہیں نقصان پہنچانے کے لیے مت روکو نکاح کر دوں تاکہ ان پر جو مل جاتی کرو اور احتیاط سے کرے گا پکڑ ڈالا والا اس نے عورت پر ظلم کیا تو گویا آپ نے ذات پر ظلم کیا ہے. اللہ کو گروا اللہ کی آیتوں کو ذات کی جگہ نہ بناؤ ان کے خلاف چلنا, یہ گویا مذاق والی صورت ہوگی ان کے ساتھ. مذاق کی جگہ نہ بناؤ اللہ کے منہ صاف پتہ ہونا اجالا ہونا. یہاں اشکال یہ تھا کہ جب اجل کو پہنچ گئے عدت ختم ہو گئی, اب فارم سے دور ہونا کیسے مقرر ہو سکتا ہے؟ عدت پوری ہو گئی تو عورت آزاد ہو گئی. انصاف کا مطلب تو یہی ہے نا, رجوع کر لیا میں اپنی طلاق واپس لیتا ہوں یا مواصلت کر لے. عدت ہو باقی عدت تو یہ ہو سکتا ہے, عدت پوری ہو جائے عدت تو نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے بازار مطلب ہے کہ اجل کا اطلاق پوری مدت پر بھی آتا ہے اور آخری آخری جو زیادہ اس پر بھی آتا ہے. مطلب یہاں کیا ہوا کہ جب عدت ختم ہونے کے قریب آئے, ابھی ختم ہوئی نہ ہو, ختم ہونے کے قریب آئے, انتظار کے قریب آنے والی ہو, اور اس موقع پر اگر تم رجوع کر لیتے ہو تو یہ جائز اور صحیح ہوگا. یہاں رات کیا ہوگا ختم ہونے کی حد جو ہے اس کے قریب قریب پہنچے تو پھر تم رجوع کر سکتے ہو. پوری مدت جو ہے اجل اسے بھی کہتے ہیں اور آخری حد ہے اسے بھی پائی پیش کر دی ہے. اجل اطلاق کی جاتی ہے پوری مدت پر بھی اور منفاق آ جاتا ہے نقصان کی عمر کو بھی اور موت کو بھی, جس پر انتہا ہوتی ہے جس پر شہر نے کہا ہے کل رہی ہے مستقل و مدتل عمرے, ہر زندہ جو ہے وہ مدت عمر کو پورا کرنے والا ہے, وہ مور دن اور ہلاک ہونے والا ہے. انتہا اجل و جب اجل یعنی موت کا وقت قریب پہنچے, یہاں اجل قریب والا معنی ہو گیا موت کا وقت جب قریب آ جائے تو پھر یہ تو نہیں کہ پہلے مر جاتا ہے تو پھر ہلاک ہونے والا ہوتا ہے. دن ادم کہاں ہلاک ہونے والا ہوتا ہے جبکہ مدت عمر پوری ہونے والی ہوتی ہے اس وقت ہلاک ہو جاتا ہے. آخری حد کو یہاں اجل سے تعریف نہیں کیا ہے. یہاں بھی اجل کا ذکر کیا گیا ہے آخری جو سیاسی اجلاس بلوک بلاگنا اجل بلوک مراد کیا ہوگا مشہور ادھر شہر. جب وصول ہو گیا انتہا تک تو عزت تو ختم ہو گئی, مصیبت لائے تو قرض فال ہوگی دونوں کبھی جو قرب ہے مجازر اس کو بھی بلوک سے تعمیر کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ ایمان راز ہے ہم سے اس پر قدر قبر ہو سکتا ہے. یا چھوڑ دو ان کو معلوم طریقے یہ دلیل کیسے بنا کہ یہاں یہ غرب والا معنی مراد ہے, انتہا والا معنی مراد نہیں ہے, کیونکہ نہیں سات بار جو پورا کے مانا ہے کریمہ کا کیا ہوا راجے غیر اعتراض ہے. معروف کا مطلب کیا ہوا نقصان پہنچانے کے لیے رجوع نہیں ہونا چاہیے, دوسری گلیشان کھڑے ہونا بیمار ہو اس کا مطلب کیا ہوا کھلو ہونا ساتن کھڑے عزت ہونا منگایا تصویر انہیں چھوڑ دو, یہ نہیں کہ رجوع کر لو پھر طلاق دے دو کام خاص تک لمبی کرنا مقصود ہو گیا. کچھ لوگ اس طرح کرتے تھے ان کے اندر بار بار رجوع کرتا رہا تو طلاق دیتا رہا تاکہ لٹکی رہے درمیان میں نہ آگے ٹکا کر سکے نہ یہ بتا ہے تو اس حالت سے منع فرمایا گیا. پھر رجوع کرنے سے بنایا اپنے نقصان پہنچانے کے یا انہیں چھوڑ کر یہاں پر سے گزر جائے تو لمبا کیے پیچھے بھی گزرا ہے نا کئی سال تم بیمار ہوتے نا خوشی ہوں گے انسان دوبارہ پھر یہ ہو گیا زیادہ تکرار کیوں پایا گیا ہے وہاں اذا بلغ نہ جانا ہونا یہ نہیں جانا یہاں ہے کہ ادھر ختم ہونے کے قریب پہنچے تو وہ اسی طرح ساتھ لازم پھر گھومنا پھر آ رہا ہوں یہ کہہ کہ وہاں میری دوسرا سراتن لے کر کی یہاں سراتن لے کر کی ساتھ وحید وغیرہ بھی لے کر گھما دی گئی ہے اہتمام کے معروف طریقے پر ہونا چاہیے نقصان پہنچانے کا ارادہ کبھی نہیں ہونا چاہیے ان کو واقعی ضرورت پہنچانے کے عالم ترکیب نے کیا واقعہ بتلایا قبول ہوا واسطے ضرورت پہنچانے کے رب تو آدھی بن رہا ہے مارا اسے واسطے ادب سکھلانے کے مقبول لوگ ہے اسی طرح یہاں بھی واسطے غلط پہنچانے کے لیے یا حال ہو جائے اتنا حال ہے کہ تم غلط پہنچانے والے ہو مبار بین مختلف فائل کے معنی میں ہو جائے نہ روکو اس حال میں کہ تم غلط پہنچانے والے ہو حکم دینے کے ساتھ ہم سے معروف تو نقصان پہنچانے کے لیے مطلب کو ان کے معروف طریقے پر مبال گئے تو اللہ سے فرار کا جیت کی بنا پر ہے مقبول ہوا ہے یا حالیت کی بنا پر ہے مسکر تو حال بن نہیں ہو سکتی کیونکہ حال و لال مان خدا خبر ہوتے ہیں پھر فرار اہم تم سکو والی ضمیر ان تم جائے اس کا تو نہیں ہو سکتا ہے پھر تعلیم کا کرنی پڑے گی خدا علیم جو ہے مانا میں ہو گیا مسکر تم پائل کے مانا سال میں غلط پہنچانے والے ہو تاکہ تم ان پر ظلم کرو یہ عزت لمبی کرنا اس لحاظ سے بھی ظلم ہو گیا یا لٹکا کے کیوں رکھا تاکہ وہ معاوضہ سے دیا سے فلو کرائیں اس لیے روک لیا ان کو لو لیے میں فائرنگ بھی نہ کیا بتایا بھی کوئی تاکہ ان کو فری دینے کا منظور کیا جائے یہ طریقہ بھی ہونا چاہیے اگلے ساتھ لامیت کے لیے ہے پھر ضرورت کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا یہ ضرورت تم کیوں پہنچانا چاہتے ہو ظلم کے لیے ضرورت علت ساکی ہو گئی اور ضرورت کی علت کے خدا ظلم جائے کرے گا اپنی ذات پر ظلم کیا ظلم تو عورت پر کر رہا ہے اپنی ذات پر ظلم کیسے کیا مطلب ہے لہٰذا اس کا بھگتنا پڑے گا خدا بدلے کے طور پر بھگتنا ہوگی اس سے ظلم بظاہر ہے حقیقت میں اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے اللہ تو سب جو آیا اللہ کی آیت ذات نہ بناؤ ان کو مشکل ہے آیت اور وہ جو عین تو وہ نہیں ہو سکتے ہیں جسے مقبول کے معنی میں ہو جائے گا محدود بم بہا اللہ کی آیتوں کو مزاج بنائی ہوئی نہ بناؤ یہ مطلب ہوگا اس کا خدا کہ دونوں کو پھولا سکتے ہیں وہ خدا خبر ہو جائے گا پتا خدا وہ الہ اس کو الہ بنا لیا وہ الہ یہ وہ خدا خبر بن جائے گا کسی طرح یہاں بھی الآیات ہو جو فن یہ تو مقدا تو علی نے بن سکتے پھر مستر سے مقبول معنی بن کے آ کے ہوگا آیت پہ عمل کرنا اور چیز ہے مذاق اس کا اڑانا یہ اور چیز ہے پھر مسلمان آیتوں کے ساتھ مذاق کیسے کر سکتا ہے اس کے ذات جواب کیا دیا کہ پتہ ہے حکم باری تعالیٰ کا یہ ہے اور پھر عمل بھی کر رہا ہے کہ یہ مذاق ہی بن گیا ہے, اس کے پروائل کو اور سر کے عمل کو اس کے بعد سے تعبیر کر دیا گیا ہے. نقصان یہ تاکہ ظلم کرے ہم سب, یہ نقصان نہ پہنچاؤ نہ ظلم نشانہ بنانے والا, اور جو کرے نقصان اس نے ظلم کیا اپنی ذات پر, کیسے کہ اپنے نقصان ایک آپ کے لیے پیش کر رہا ہے, اور نہ بناؤ نہ دیا مزاق کی جا بلا بچوں سے راج کرنے کے خوشی کرنے کے عمل میں ساتھ محاورات سے سرپرائز پیش کرتا ہے کہ جو ہے اس کام میں کوشش نہیں کرتا ہے تو اس سے کیا کہا جاتا ہے, نوان کا حال ہوں مذاق سنائے ہوئے ہے پھر منع بجائے کسی کیا مذاق نہ بناؤ, اور مراد کیا ہو گیا سچ مچ عمل کرو, بجائے نہیں ہو گئی مذاق بنانے سے اگر مراد کیا ہو گیا حکم دینا عمل نہیں ہوئی کرنے کے ساتھ جو دوبارہ کیوں نہیں کرتی ہے جواب کہہ دیا الحاظ اور نشست ہے ان دونوں کی باقی نے ان کے اوپر جو خوفیت فضیلت ہے وہ اجاگر کرنے کے لیے سختی فاضل قانون سما دی گئی ہے تاکہ یہ بھی ہو گئی ہر چیز کے ساتھ جاننے والا ہے تو نیک نیت ہو گئے تو پھر ثواب یقیناً عطا کرے گا بدنیت بھی ہوگی تو پھر سرزنش بھی ہوگی آزادی نام والا ہوگا میرے پاس کوئی بڑی حدیث نہیں ہے.